राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सक्ताश्चि महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 27 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सौंदर्य साध सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम वंशरानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरतभवत् पीतम्बराधरुणबिम्बगाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने फरमाया कि सभी अपना भला चाहते हैं, कोई अपना बुरा बुरा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सबका कल्याण क्यों नहीं होता है? तो वो बुरा भला परी भला नहीं समझता। भला क्या है? रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, वो भला। भला का अर्थ नहीं समझे। भला बुरा क्या होता? भला ये मन तो ऐसी चीज मिल जाए आराम से रहे हुए आलस में प्रमाद में सी की तरह से सोए खोए पिए मौज करे आड़ने में भला अर्थ ये समझते। मजाक क्या होता है? क्या सुख रोटी मिल जाए, तकलीफ नहीं पड़े, रुपया मिल जाए, भला चाहते हैं, भला क्या होता है ये पता नहीं है। अपना सत्संग करते हैं ना, इनमें भी देखा जाए तो जितना ध्यान अनुकूलता रहा ना, उतना ध्यान परमात्मा नहीं है। अपना अनुकूलता होनी चाहिए। साधन करने वाले साधुओं में भी गृहस्थ में भी अपना अनुकूल ठीक मिले तो बेटा वास्तव में अपना कल्याण नहीं चाहते। भला क्या सोच रखा है आप बताओ? भला क्या होता है? भला क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति मिले यही भला है। और बोलो क्या सुना है? देखो भाई, एक है संसार, एक है भगवान। तो संसार तो मिलेगा ही नहीं, हर दम बदलता है, आप किसे मिलोगे? वो तो हर दम बदलता है, हर दम बदलता है, केवल बदलना ही स्वरूप है। जैसे मनुष्य की दशा जागृत अवस्था में बदलती है, स्वप्न में बदलती है, सुषुप्ति में बदलती है, ऐसे संसार मात्र जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में हर दम बदलता रहता है। प्रलय में महासर्ग में महाप्रलय में हर दम बदलता है। हर बदलने की रीत है। यद्यपि शास्त्रों में प्रकृति को चंचल का है, कार्य के समय प्रलय के समय में कार्य रहित होती है ऐसा कहा है, परंतु विचार करते गए तो प्रकृति हरदम बदलती है। अपने लोगों के हरदम बदलते है, हरदम क्रिया बदलती बदलती। वास्तव में क्या चीज है इसमें? संसार है, इसमें भैया सुख नहीं है। दुखालय मशास दुखालय होता है, दुखालय माओ बेटे पुरुधन दुखालय मशास नापनवंती महात्मा ना सुसिद्धि प्रदान करता दुखालय। दुखालय है, औषधालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, किसी जरूरत होते पुस्तकालय होता है, जहाँ दुखालय है। गीता ने कहा है, गीता ने कहा दुखालय, बोर्ड लिखे बोर्ड दुखालय, दुखालय दुखालय से उठ उठते। वस्त्रालय में भोजन नहीं मिलेगा, भोजना में दस जुड़े घटे मिलेगा, लिखे तो ऊपर लिखा हुआ देख लो वहां से पूछे। अरे भोजनालय लिखा ऊपर दूसरे मिलता है किसी बात करे, वो बोर्ड तो देख ले मेरे क्या मिलता है, दुखाल है दुखाल है, भला चाहते है सुख। गीता में लिखा है दुखाल है दुखाल है असार, वो दुखाले ठहरे को नहीं हुई, दुखाले ठहरे तो अभी किए काम तो चला हुआ वो शरीर वाले दुखाले असहस होता हूँ बदलता है, दुखाले ठहरे को नहीं, अब क्या करे दुख ठहरे काम तो चलाऊंगी क्या बात भैया, निश्चित बात है भगवान के यहाँ आनंद है, बहुत आनंद है। आप इतने इकट्ठे होते हो आते हो तो कुछ लाभ समझते हो ना, तभी आते हो कोई सोचते हो कि लाभ है, तो लाभ असली लाभ है, असली लाभ अर्जी को मिलता नहीं। भगवान के संतान हो आप सब, जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन कम अमल कमल नित्य सुगंधित सुखराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुखराशी। बोलो ये बताया है यार, इनको संसार को बताया दुखालय, दुखालय विश्वास होता हूँ माओ बेटे पुनर्जन्म दुखारे मशाश्वत नापन वंदे महात्मा न संसिद्धि परमांगत आम बोला लोग पुनरापति सब में दुखा ले ब्रह्म लोग तक आम लाल पुनरापति माओ बेटे वंदे पुनर्जन्म नमी थे। भगवान में लग जाओ सच्चे कैसे कैसे कैसे करे क्या करे सच्चे लग जाओ भाई, इसलिए अंत तक अंत में कई ज्ञान बताते हैं कई भक्ति बताते हैं। अच्छे पुरुषों ने भक्ति बताई है प्रेम हो जाए भगवान से बस जब सफल हो जाएगा तो लगे तो पूर्णता प्राप्त करे, पूर्णता छोटे घने संतोष संतोष न करे में मान बढ़ाई आदर सत्कार मिलेगा उसे संतोष कर लेते, युद्ध करे तो युद्ध में विजय हमारी हो जाए बस, और मर जाओ कोई मर जाओ बोले बोला है। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में यह लब्ध हुआ छा परम लाभ मन रे, ये छठे दस बाईस श्लोक है, शेर जी ने बताया ऐसी कसूटी है। माओ पेत्य पुनर्धर्म दुखालय अशाश्व तुम नापनवंती महात्मा संसदी परमांगता तो यंग लोद्वाचा परम लाभ मन्य थे यशन स्थित दुख गुण भी बिचा देते तम विद्या दुख संयोग भी योग दुख का नाम ही नहीं है, आनंद ही आनंद खोर आनंद ही आनंद है ऐसा है। तो थोड़ा लगे हो थोड़ा लगे छोड़ो हो जाओ, थोड़ा लगने से ही मालूम होता है कुछ शांति है और महान शांति है। लब्ध हो दो बात है, परम लाभ मान्य थे नुखे न गुणा में विचार लेते गुरुतर दुख से विचलित नहीं होता। यहाँ लब्धवासा परम लाभ मान्य थे नादिन तथा जिस लाभ की प्राप्ति होने पर इसे समान लाभ कोई नहीं है ये मान ही नहीं सकता, उसके मन में आ जाते इससे बड़े लाभ को नहीं होता। लाभ का अंतिम बात, अंतिम लाभ पूर्ण लाभ, पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो जाए ऐसी प्राप्ति, इसमें से थोड़ा दुख गुरुना भी विचार लेते, गुरुना दुख ने विचार लेते शरीर की उतर की जा रहे तो विचलित नहीं होता, वो अपनी स्थिति में आनंद रहता ऐसा बड़ा बड़ा सुख है। दुख से योग भी योग, दुख से योग भी नहीं होता थोड़ा बहुत भी, ऐसी बात लगी गीता में छठ अध्याय 22 श्लोक है, आप पढ़ देना छठ अध्याय 22 श्लोक। ऐसे लाभ की प्राप्ति है, लाभ लाभ तो अंतिम लाभ उनसे बढ़कर लाभ कोई हो सकता ही नहीं, अधिकम लाभ हम न मानते मान नहीं सकता वो कैसे लाभ अधिक होगा, ऐसा बड़ा भारी लाभ है। उस लाभ को प्राप्त करना अपना कुछ भी हो जाए वो लाभ प्राप्त करना है, सच हृदय से लग जाए पूरा का पूरा ही तो काम बन जाए, असली काम बन जाए। इसमें से दोनों गुड़ने का दुख है, गुरुना भी दुख है न विचार लेते, बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, और तम विद्या दुख संयोग वियोग गुरुना भी दुख है न विचार लेते, अगर तम विद्या दुख संयोग वियोग दुख संयोग का ही वियोग है, दुख स्पर्श ही नहीं करता, ऐसा लाभ है। अरे मनुष्य नहीं प्राप्त होता है, मनुष्य मात्र है जिसमें सब पात्र है, संतों के वचनों में ऐसी बात पड़ी है कि मनुष्य मात्र लगी रही है, मनुष्य हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो मनुष्य मात्र अधिकारी है, ऐसी हुई है बात, सबके लिए खुली है, सबके लिए। आपको बताए दो बात बताए आपको, हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश कितने बड़े बड़े बाप का बेटा है, कितने बड़े बाप का बेटा है, इसे बड़ा कोई होगा, कोई होगा, कोई हो सकता है, इतने बड़े बाप का बेटा सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अविनाशी चेतन अमर सहज सूरसी, क्या कमी है, परमात्मा का खास बेटा है सब, ऐसा बड़ा आनंद है, सबको प्राप्त हो सकता है, सबको सदा प्राप्त होता है, पूर्ण प्राप्त हो सकता, ऐसे परमेश्वर के लिए मेरा कुछ भी नहीं है। आप विचार करो, आप भाइयों से सबसे पहले भी घर आज भी कहता हूँ, आप स्वयं विचार करो कि आपकी चीज क्या है, आपकी चीज क्या है, आप बताओ, अब आए बताओ आपकी चीज क्या है, ठीक विचार करो तो आपके एक भगवान आपके हैं, उसके सिवाय कोई चीज आपकी नहीं है, किसी चीज को आप अपनी कह नहीं सकते, और वो चीज आपके साथ रह सकते नहीं, आप उन चीज को रख सकते नहीं, ऐसी चीज में ताकत नहीं आप साथ रह जाए, चीज में ताकत नहीं आप में भी ताकत नहीं, आप क्या चीज है, रमो क्या चाहिए ये सोच मिल गया। तो इसी बात बताई यंग लब्धवा सापरम लाभम मन्यते नाधिगंता यशमें स्थिर दुख है ना उन्हों भी विचार लेते प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने वात्मना तुष्ट संस्पर्गे सदुषिते यदा विनेतम चित्तम आत्मने एव तिष्ठते दिस्प्रिय सर्व कामे भी युक्त इच्छते तदा गीता में बताई गई। गीता में सब बात बताई सबसे बढ़िया बात मिल जाए मिलना बाकी रहेगा ही नहीं बात पक्की सच्ची एकदम सिद्धांत सबको मिलता है अपने बाप अपने अपने अपनी चीज क्या है अपनी चीज सब अपनी चीज क्या है आपको पहले पूछे या भाई पूछे देव पुत्र देव भाई आपकी चीज क्या है आपके साथ में रहने वाली आपकी चीज क्या है जिसका आप आधिपत्य है क्या शरीर पर आधिपत्य है क्या मन पर आधिपत्य है क्या बुद्धि पर आधिपत्य है क्या अहंकार पर आधिपत्य है क्या चीजों पर आधिपत्य है क्या आपके घर पर है आपके पदार्थों पर आपके मकानों पर आपका आधिपत्य स्थाई है क्या रख लोगे सोचो तो सही। सोचने के लिए बताया कि क्या आपका आधिपत्य इन पर है कभी आपकी स्वतंत्रता किन पर है बताओ क्या चीज आपकी है ये चीज तो हमारी है और वो क्या चाहिए दो बात सार चीज अपनी चीज क्या है अपने क्या चाहिए एक भगवान है वो अपना है और वो ही चाहिए ये बात है। अरे भगवान के सिवाय कोई अपनी चीज है नहीं अपने साथ कौन है भगवान है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुति सर्वश हम हृदय हम आत्मा गुणा गिर सर्वभूता सहित सब में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति सर्वभूत स्थित यो माम भजते सर्वथा वर्तमान सहयोगी मई वर्तते कई श्लोक है गीता में सब जगह वो है सब में वो है सब में विराजमान है सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ यंग लव द्वारा परम लाभम मान्यते नाधिगंता यशमें से तो दुख है ना गुरु ना भी विचार लेते विचार ना विचार लेते दुख सही दुख है ही नहीं गुरु ना भी दुख है ना विचार लेते गुरु ना भी अरे दुख है ही नहीं पहुंचता ही नहीं गुरु दुख हो मतलब तब इतना दुख सही होगा भी योगम दुख का स्पर्श नहीं होता कोरा सुख सुख आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद इस जीवन में जीते हुए मिल जाए ऐसी बात है दुख सहयोग भी योगम। एक कई भाई ने पूछा था कल कल नहीं पूछ की बात है कि बात बताओ बात छोड़े बताते हैं दो ही बात दो ही आपका क्या है और आपको क्या चाहिए सोचो आप बताओ तो सही हमारी रीति से हमारे इतना धन है इतना परिवार है ऐसा घर है ऐसी हवेली है बताओ आपका क्या है आपकी चीज क्या है जो मिलती है फिर उठते है आप ही नहीं होती वो कसौटी है मिलती है बिछुड़ती है ये शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा बिछुड़ेगा ही तो ये जानते ही हुआ अब मिला है मिल जाएगा, जो मिल जाता है बिछड़ जाता है बड़ा नहीं होता है। क्या नहीं बिछड़ेगा बताओ, घर में बिछड़ेगा, कुटुंब में बिछड़ेगा, माँ बाप बिछड़ेगा, स्त्री पुत्री में बिछड़ेगा, भाई संबंधी बिछड़ेगा, सब बिछड़ेगा। फिर किसे भरोसे बैठे हो बताओ, सब भाषा बिछड़ने वाली है, सब बिछड़ने वाली है, साथ में रहने वाली है नहीं, एकदम ठीक है, एकदम सच्ची बात है, असली सच्ची बात है। अब जैसे अविचार हो बचाव सोच लो, अपनी चीज क्या है मैं विचार करूँ, अपनी चीज क्या है, क्या धन अपना है, क्या घर अपना है, क्या कुटुंब अपना है, क्या मान सत्कार बढ़ाई अपनी है, क्या हमारे साथ रहेगी बताओ। संसार ये जितने संबंध है सोचो सदा साथ रहेगा कोई, आप अपना सोचो अपना आप पूछो मत, ये स्वयं सोचो पूछो तो बदले में तो पूछो दो, पर स्वयं सोचो अपना क्या है, अपने क्या चाहिए, अपना परमात्मा ही है वही चाहिए, चाहिए में दो चीज है, एक इच्छा एक आवश्यकता, ये कई बार कही है, एक आवश्यकता और एक इच्छा दो है। खाद्य पदार्थ है जो जिसे प्राण है ऐसी शुद्ध चीज, बस उसकी आवश्यकता है, असली आवश्यकता परमात्मा की है, आवश्यकता परमात्मा की है, अरे परमात्मा ही निधि साथ रहने वाला है, अरे आवश्यकता भी उसी की है, और संसार की सभी इच्छा है, आवश्यकता ही परमात्मा की है, साफ बात है, साफ है एकदम, और कोई चीज अपनी नहीं है, आवश्यकता भी परमात्मा की ही है और आवश्यकता में है, हरदम साथ वो ही रहता है, आप नहीं चाहो तो ही रहता है, चाहो तो ही रहता है, आप उसको मानो तो ही रहता है, नहीं मानो तो ही रहता है, वो तो रहता ही है, वो दूर होता ही नहीं, अरे उसी की आवश्यकता है, मोह हो गई, दूरी सब इच्छा है, सब बदलती है, सब बदलती है, सब बदल जाती है, अपनी क्या चीज है, श्यामर रामचंद्र की जय, मोर मुगट बंसी।